pare cha etan etan reggae. Hoy hoy hoy, ay hombre ne, ay yo rame rame goyang reggae. Goyang ye ye ye, santai wae. Goyang nanti ilang pikiran sumpeke. Goyang ye ye ye, dalam wae. Goyang nanti koyok wong ketanan reggae. Kapare cha etan etan reggae. Hoy hoy hoy, ayo mrene, ayo rame rame koi.